ndio wao waliokuwa na misikiti yetu, ndio wao ambao wamewatoa watoto wetu wakaanza kukataa maulidi na hitma na tahlili, hasa kupitia mashuleni kule IPC, hizo silabasi zao na vitabu vyao vimeandikwa. Yani kuna swali yanaulizwa wanafunzi, adui mkubwa wa Uislamu Tanzania ni nani? Ni BAKWATA. Ni BAKWATA. Wanafundishwa kwa mashuleni ya IPC. Kitabu tunavyo. Ndiyo wao mashehe wao wanamuita mufti ni mufti wa BAKWATA. Shekhe wa mkoa wa BAKWATA, shekhe wa wilaya wa BAKWATA. Sasa hivi ndio tunajaribu kuleta huu umoja, wanaanza kufikiri sasa. Lakini bishiki al-anfus, kwa tabu kubwa. Mashehe hawakatai mufti, hawakatai mashehe, hawakatai mufti. Sasa ukiangalia Mawahabi ni watu wabaya sana. Sasa hivi wanatuchokoza. Wanataka tusishirikiane na mashia, kitu ambacho hakiwezekani. Kwa sababu mimi ni shekhe wa mkoa wa wote. Bora, Ibadhi, Sunni, wa wote. Ukisema nisishirikiane na mashia, pia hata nyinyi Ansarus Sunna nisishirikiane na nyinyi pia. So nyinyi tukiangalia katika akida, nyinyi ni wabaya kwetu kuliko sisi. Tauhidi zenu hizo ila asma wa zile za Utatu Mtakatifu, tukiziangalia ni kiakida, nyinyi tuko tofauti na sisi. Lakini bado shekhe wa mkoa ni mimi, mufti ni huyo, hakuna mwingine, mufti ni wa wote. Sasa lile tukio la juzi na pale Temeke alipomuumiza kule Mawahabi, juzi wakaenda kwa mufti. Kwa mufti ya shubana shekhe mkuu na wapangufu sana mashia, hii shekhe hatari, na we mwenye ulikuwepo pale mashia ni hivyo. Kasema neno mengi, nataka wambia na hii siwezi kuwacha. So mimi ni mufti kwa wote, mta wachangi, na hatuwezi kusema wale si Waislamu, wanatamka shahada mbili. Hiyo nyingine haiwi shahada katika kumwambia mtu. Hata sisi tunasilimisha watu, unamsilimisha alafu unamwambia na pia Yesu si mtoto wa Mungu, sio Mungu, si mtoto wa Mungu, tuseme ile pia ni shahada. Sio shahada, shahada ni mbili tu. Na ukimwambia mtu anna Ali waliullah, kwamba Ali ni wali wa Mwenyezi Mungu, nani katika Ahlus Sunna anakataa kwamba Ali si wali wa Mwenyezi Mungu? Kwamba hilo ndio unasema huyu si ana shahada tatu? Anafunga kama tunavyofunga Ramadhani, ana hiji. Na kama si Muislamu anawezaje kuingia pale haramu akafanya hija? Tungeona kwanza Wasaudia, mtu anawaambia tuli basi Wasaudia kwanza wawazuie, maana si makafiri hao. Tena wanagombana Saudi na Iran, lakini siku zote wa Iran wanakwenda kuhiji maarifa, na Maka haingia asiyekuwa Muislamu. Mufti akaambia hilo jambo gumu sana mnalitaka. Sasa fitna ya Mawahabi iko hapo. Mimi nawaambia nyinyi mashekhe, lazima mjue, na mambo haya muyazungumze kwenye hafla zenu juu ya wahda. Shekhe wa mkoa hawatii nguvu mashia. Shekhe wa mkoa anaangalia umoja tu wa Waislamu. Maana tukianza hii dhambi ya kumbagua shia ambaye anakuja kwenye maulidi zetu, tutakwenda pia tutambuza Ibadhi. Yaani ni dhambi ambayo itamtafuna kila mtu. Ibadhi sisi tunatofautiana nao sana kwenye mambo mengi. Tena sisi mengine ya Ibadhi hata wewe kuswalisha hauwezi sunna. Kwa hivyo, natuma wasalisha wenyewe. Tunatukotene katika akina. Tutamona mula yetu siku ya kiyama wa nasema hakuna. Kwa hivyo, ndio kuwa la usawa. Dunia wala fila akha. Akida hiyo. Hata katika mambo ya mahabbatullah, kwa ibadhi hakuna. Kuna vitu vingi, kuna vitu vingi. Sasa tukianza leo unawakataa mashia, kesho utawakataa ibadhi, kesho utawakataa hawa. Haiwezekani. Sasa nyinyi kama mashekhe ni lazima mjue haya mambo umeyaseme. Yaani asibaki shekhe wa mkoa peke yake anazungumzia haya mambo. Sisi kama BAKWATA ni baraza kuu la Waislamu wa Tanzania. Hatubagui mtu. Katiba yetu ni baraza kuu la Waislamu wa Tanzania. Kwa hiyo kila aliye Muislamu hili ni baraza lake. Hili ni baraza lake. Kwa kweli nimeona kwenye mengineo nilisemea kidogo, kwa sababu Ansaru Sunna wanachokitaka ni kuleta vurugu. Na nchi hii haikubali vurugu, kwa sababu kila mtu na kila dhehebu ina haki ya kuabudu. Kila dini na kila dhehebu lina haki ya kuabudu. Ukimkataa mwingine unavuruga amani. Unavuruga amani. Hata tatizo la Rufiji si wapi Waislamu ni nani mke wa kuoa, kwa sababu si Muislamu hadi anachukua na mawezesho ya shehe wa Wahabi na sema si mke wa kuoa si halali. Yaani Wahabi ukisoma habari zao kwa tunawaambia Waislamu hata usalimiane nao. Wanavyotutazama sisi mubtadiin, yani wanatutazama ni makafiri kabisa. Shekhe, nashukuru kwa nafasi na tukio hili, nataka kuongoze. Cha kwanza nashauri kwenye siku ya kuchagua kamati za amani zi kwenye wilaya, hasa katika wilaya zenye mahudhurio makubwa, idadi kubwa ya Waislamu kama wilaya za Dar es Salaam, tujenge mazingira mwenyeviti wawe mashekhe wa wilaya, kwa sababu tupate nafasi zaidi ya kuona kwamba tunaweza tukajenga na tukadhibiti kama tulivyosema. Kwa sababu sisi ndio tuna watu wengi nyuma, hata ikifika kwa kutulia kuliko wale wenzetu, ama katika mikoa baadaye ikifika Mbeya watu wengi si mbaya wakawao zio kwenye viti. Yaweza nisisemu mbele yao, lakini sisi ni wanaomba tujiongee na watu wetu Waislamu wengi wa mwanzo wajezielewa dhana, lakini kamati yako ya mkoa imeshafanya watu wanaielewa, na sisi wilayani vile vile watu watakuwa hawajaelewa hii dhana. Itabidi tuanze kufanya kazi ya kwenye wilaya kuielewesha, lakini tukiwa na nafasi ya ule mwenyekiti tutapata nafasi nzuri. Lakini kwenye nukta hii, kabla kwenda mbele, utakuta pamoja na hatari iliyowakumba watu wenye uzushi huu na asnafu, katika asnafu hizi tulizozitaja, anapatikana mtu tena atambulikana kama shehe. Atambulikana kama shekhe, si tu kama shekhe, bali apewa na uongozi mkubwa wa ushekhe wa kumiliki mkoa mzima katika mikoa iliyoko katika nchi ya Tanzania. Afika mahala kwa kinywa kipana, bila kuogopa hatari hii na makundi haya tuliyoyataja, ajipiga kifua asema, sisi viongozi tulio ndani ya taasisi hii ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, sisi ni viongozi na baraza hili ni baraza kwa ajili ya kuwatetea, kuwahami na kuwalinda Waislamu wenye itikadi zote. Mashia ni wenzetu, Makadiani ni wenzetu, Maibadi ni wenzetu, watu wa tarika Masufi ni wenzetu, sijui ataja mabohora makadha matude mpaka mengine yanatisha. Huyo mtu haogopi, haogopi kamwe, haogopi chochote, asema tu kwamba wenzetu na yuko tayari kutetea. Kwa sababu ya mrungura ulomtembelea shekhe huyu, kashaweka katika kibindo chake hazina yake sawasawa iwe benki kuu ya dunia au iwe benki kuu ya Tanzania au iwe kwenye kibubu chake kilicho nyumbani kwake, hata kama kibubu chenyewe ni chumba kizima cha kodi kwa ajili ya kutia mrungura na upewa, basi ajue yote hayo yana muda maalum.